number. What is your number? I can call a number. No number. I can call a number. Is your number 6? 9. Number 9. 9. Number 9. 9. Number 9. 9. Number 9. I can't hear a word you're saying. Roger, we're getting it. Roger, we're getting it. I can't hear a word you're saying. It's all I'm saying. Roger, we're getting it. I can't hear a word you're saying. It's all I'm saying. Roger, we're getting it. It's important that you listen as well as you know how to more the problem.

Oh, that you are. bigger, and bolder, and rougher, and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. potrójne pasmo przenoszenia. Jordan, Jordan, Jordan, Jordan. Luke Vipert w programie trzecim. I to jest taka sytuacja, w której nie ma teledysków, nie ma pikseli, nie ma digitalu i ekranów. Tylko ludzie. Absolutnie oddający się tej muzyce. Muzyce czerpiącej na potęgę z lat 80. i 90. Breakbeat, jungle, drum and bass. To wszystko pojawia się w secie Luke'a Viperta. 12. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Właśnie teraz. W Trójce. I'm gonna go get some. Luke Vibert w programie trzecim. Scena bez pikseli, bez ekranów. I muzyka, takie mam wrażenie, przede wszystkim z lat 90. Przyznam, że dawno już nie słyszałem takich dźwięków. Breakbeat, Jungle, Drum and Bass i Luke Vibert. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Dziś to była muzyka ciała. Połamana muzyka ciała. Audycję zrealizował Wiesio Szala. W Warszawie Grażyna Oczkowska. A ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z czwartku na piątek w audycji Jazz Session. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Program trzeci Polskiego Radia.